فخور فخور بإسلامي، فمنه ارتويت أنا الظامي. هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي، لدين عظيم. بسم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعن أولاك سندق استيال كسو دوادة برنامج كالوحة عاو نقض بداءتكم مغليسان وحا كميدا ويرروك لدوان أو سببي قساروين إسو قجرة لماشو راوع إيا بربر قاديد أو شالي إيا مانتع دمدا كين يكو قبصدي لولك NFD فافاهين لغي هلا يدقال حالي مجاهدين تو أيكو قادي هرادا كين ياتيقا إيدق مدا عيل واق قبل كقدو Maraykanka oo sheegay inuu dareemayo cabsi ah in dalka Itoobiya uu gabi ahaanba burburo. Beelaha Makkana iyo Jajeele oo kala qaatay diyo kadib markii ay ku dagaalameen baladway. Hadaladii laga jeediyay munaasabadda diyo kala qaadashada ayaad ku maqli doontaan dhuuxa. Maamulka Islaamiga ah ee Mudug oo booqasho qaadatay 6 cisho ku maray qayb ka mid ah gobolka Mudug. Waraysi laga qaaday waaliga Mudug oo uu ku faahfaahiyay waxyaabaha ay xambaarsaneed buuqashadooda ayaad ku dhageysan doontaan barnaamijka. Diblomaasiyiin Mareykan ah oo la jabsaday taleefanadooda gacanta, wasiirka warfaafinta ee dalka Lebanon oo xilkiisa iska casilay kadib khilaaf daran oo soo kala dhexgalay dowladaha Khaliijka iyo Lebanon. Qodobadaasi ayaad caawa barnaamijka ku maqlaysaan. Aniga ayaa isku soo duway oo idinla socodsiinaya. Waa mar kale ya dhuux. بعيد العمى لدين عظيم هو السامي، لدين عظيم هو السامي. وهجاك مركل رجستيال وحاني دي لنهاي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. برنامج كأيان قدقالي دوانا ويرروك لدوان أو صفيق ساروين إسو قجرة لماشو راوع إيا بربر قاديد أيا أشالي إيا ما انتبع عيدة مدى كين يكو قبصدي لول NFD warada iyo isugu jira qaraxyo iyo kuwa toos ah oo la eegtay ciidamada Kenya, waxana ay badankooda ka dhaceen agagaarka Mandera iyo dhanka Ramu. Ciidamada mujaahidiinta ayaa shalay beegsaday ciidamada Kenyaati ah oo lugeynayay kuwaas oo marayay inta u dhaxaysa Mandera iyo Vino. Ciidanka oo ka baqaya iyagoo gaadiidka saaran inay la kulmaan qaraxyo ayaa ka degay gaadiidka, hase yeeshee intii ay socdeen ayay la kulmeen qaraxyo lala eegtay. Wararkii ugu dambeeyay idaacadda Alfurqaan ku soo dhacay ayaa sheegaya in askarta Kenya ay noqdeen wax dhintay iyo kuwa ku dhaawacmay howlgalkaasi. Sidoo kale maanta waxaa dhacay weeraro ay fuliyeen ciidanka Shabaab al-Mujahideen kuwaas oo ka dhacay inta u dhaxaysa Ceel Waaq iyo Ramu. Weerar koowaad oo jidgal ahaa ayaa loo dhigay kolonyo ka tirsan ciidanka Kenya kuwaas oo xawaare sare ku soconayay, waxaana kamiinkaasi uu sababay inay hakadaan ciidamada Kenya iyo markaa kadib la kulmay dagaal aad u xoogan oo fool-ka-fool ahaa. Waxaana dagaalkaasi ciidanka Kenya looga gubay gaari xamuul ah oo ay la socdeen ciidan badan oo ka tirsan askarta Kenya. Askartii la socotay gaariga xamuulka ah ayaa geeriyooday marka laga reebo 3 askari oo ku dhaawacantay gaariga. Isla aagaasi wararka naga soo gaaraya ayaa sheegaya in kamiin kale ay ku dhaceen ciidanka Kenya, waxaana kamiinkaasi looga gubay gaari nuuciisu u yahay Koyal, waxaana dhimasho iyo dhaawac u qaybsamay dhammaan askartii saarnayd gaarigaasi Koyalka ah. Geeska kale faahfaahin kooban ayaa laga helay weerar xalay ciidanka Shabaab al-Mujahideen ay ku qaadeen xerada ciidamada Kenya ee degmada Ceel Waaq gobolka Gedo, waxa inta la hubo halkaas ku dhaawacmay 1 askari oo Kenyaati ah. Beelaha Makkana iyo Jajeele oo diyo kala qaatay iyo qodobo kale ayaan soo wadnaa, balse markan waariga wilaayada Islaamiga ah gobolka Mudug Sheekh Xasan Abu Xamza ayaa booqasho qaadatay 6 cisho waxa uu ku maray qaybo ka mid ah gobolka Mudug. Waaliga ayaa faahfaahin dheeraad ah ka bixiyey waxa ay xambaarsaneed booqashadooda. Alxamdulilah rabbil caalamiin, jazaakumullah khayran. Booqashadii aan ku gaarnay gobolka qaybo ka mid ah booqashadaas waxay qaadatay waqtiga ay qaadatay ilaa 6 maalmood ay ahayd, waxayna ahayd booqasho aan ugu talagalnay in aan bal ku soo indhayno gobolka qaybihiisaas. Waxay ahayd booqasho ujeedo badan ah, gurmad waa ku jiray oo dadka muslimiinta ah walaayada ay gurmanaysa ka midba uu ahaa, dacwo waa ku jirtay, maktabka caafimaadka qayb uu ka ahaa, waxay ahayd markaa in booqasho runtii aad ma garanaysa wax badan xambaarsanayd ay ahayd waan gartay in deegaanadaas aad tagteen maxaad ku doorateen deegaanada aan tagnay waxaan ku dooranay waxay ahaayeen deegaanadii sidaad ogtihiinba cadawgii ku soo duulay gobolka mudug bilihii la soo dhaafay qaybihii uu saameeyey tuulooyinkii iyo degmooyinkii uu saameeyey oo dhibaatada ka geystay bay ahaayeen kadibna alxamdulillah rabbil caalamiin allah tabaaraka wa tacaala uu naga dulqaaday marka dereedkii uu reebay in ma ogtahay dhibkii uu u geystay ummadda muslimiinta ah inaan bal ummadiina u duceyno wixii gurmad ahoo aan ka geysan karnay oo aan raadkooda ku baabi'i karnayna inaan ma garanaysaa ku baabi'ino ummadana aan bal la wadaagno dhibti soo gaartay aan la wadaagno saameynta ay yeelatay taasaa ugu muhiimsaneed marka maxaad kala kulanteen bulshada ku dhaqan deegaanada aad booqateen runtii maasha allah waxaan kala kulannay soo dhoweynaan kala kulannay farxad bay nagu soo dhoweeyeen aad bay ma garanaysaa noo dhiirigelinayeen dad runtii waxay ahaayeen iftiin u baxay oo mar inta mugdi galay ummaddu ummad muslimiina oo deegaan ahayd oo nabad ahayd oo ma garanaysaa cadow baa ku soo duulay qaybo ka mid a qabsaday baabi'iyey burbur hantiyadeed iyo barakaac iyo ma garanaysaa dhibaato u geystay wixiina alxamdulilah rabbilcaalamiin markii mujaahidiintu ay meel walba isaga gurmadeen oo gacan la saaray cadowga jabay dadku waxay noqdeen dad mugdi ka baxay iftiin u baxay walaayada iyo haddana booqashadeedii iyo baahidii jirtay oo qaybo ka mid a walaayada ay gurmad ka waday aad bay ma garanaysaa usoo dhoweeyeen dadku waan gartay deegaanada aad booqateen badankood sidaad ka dhawaajisay waa deegaanadii cadowgu duulaanka ku soo qaaday ee dib loo xoreeyey maxay tahay saameynta la taaban karo ee deegaanadaas ee duulaankii cadowga ka soo gaartay dadku waa barakacay dadku waa barakaceen burbur hantiyadeedaa soo gaaray barakac baa soo gaaray dadka ayagoo markii hore abaar ku jiray oo kulayl jiray oo shiddo ku jiray haddana markii wixii nuucaas ahay ay soo dhex galeen waxa weeyaan dadku way barakaceen burbur baa soo gaaray ma garanaysaa waxay arkeen wax aysan weligood arag oo xumaan ah oy maqli jireen soo gaaro dhibaato moogtahay la dhihi karo culus baa soo gaartay marka alxamdulilah rabbilcaalamiin hadda waa ka soo kabanayaan waa ka soo kabanayaan alxamdulilah deegaanadaas aad booqateen ma ka jiraan maamulo hoos yimaada wilaayada mase jiraan qorsho cusub oo aad ka leedihiin jazakallahu khayran meelo maamul u dhisan yahay iyo meelo aan maamul u dhisnayn intaba waa isugu jiraan insha allahu tacaala meelaha hadda maamul ka jiraan waaba ka jiraa meelaha uusan ka jirinna haddaan ku tala jirnaa insha allahu tacaala inaan maamul cusub aan u samayno inkastoo ay jireen roob la-aan baahsan ay dalka ka jirtay haddana hadda qaybo badan oo dalka mida roob baa ka da-ay wilaayada mudug ma ku jirtaa goobaha ay roobabku ka da-een ha ha alxamdulilah waxa weeyaan gobolka mudug si guud hadda wuxuu ka mid yahay gobollada ugu roobka badan uu ka mid yahay gobollada hadda roobkii kii hore iyo kii dambaba qaybaha ugu roobka badan uu ku jiraa gaar ahaan xeebta gobolka mudug wuxuu leeyahay xeeb bilow ilamaa dhammaad xeeb aada u dherer badan uu leeyahay xeebtaas dhammaanteed roob waayo dhulka geed kalena wuxuu isugu jiraa meel dhiman iyo meel roobaystaba waa isugu jiraa marka si guud waxaa la dhihi karaa ninkii aan roob ku diinna meel uu gaari karo ku da-ay marka alxamdulilahi waa runtii maasha allah deegaanada sida gaarka ah aad u magacaabi karto ee roobabku ka da-een waa kuwe ilaa meesha la yiraahdo jariiban laga soo bilaabo hobyo meesha la yiraahdo lagu keeno xaradheere ilaa ma garanaysaa dhulkan ceeldheer iyo xaradheere isisaarkooda oo galguduud iyo iskaga yimaadaan iyo iskaga yimaadaan waa roob weeyaan roob weeyaan waxaa jiro kale ayagana tuulooyin badanaa jiro roobaystaya jiro wasiil iyo gawaan iyo meesha la yiraahdo ilaa baraag bacaad weyn meesha la yiraahdo meesha la yiraahdo camaaro caad waxaa weeyaan dabagalo dumaaye waxaa waaye jowle dhammaan dhulkaasoo dhan waxa weeyaan roobka ha kala badnaada laakiin waa ku yaalaa roobka waa ku yaalaa waan gartay alwaali waxaan la soconnaa in abaaro iyo roob la-aan ay ka jirtay qeybo ka mid ah wilaayada oo saameeyey dadka iyo duunyada dadkii aad la kulanteen ee abaaruhu saameeyeen intii aad booqashadiina ku guda jirteen gurmad caafimaad iyo mid nololeed intaba ma la gaarsiiyey ha ha alxamdulilah wixii aan kari karnay horta markii ilaah baa ku mahadsanee cadowgii naga kacay oo cadowgii aan iska kicinay isla markiiba waxaan bilaawnay gurmad waxaan bilaawnay biyadaanin waxaan bilaawnay raashin qaybin waxaan gaarsiinay qaybo badan oo dhulkii dhibaatadu soo gaartay kamid ah gaarsiinay tan waxay daba socotay dadka aan wax gaarin iyo in wax gaareen oo gurmadka kaas gaaro hadana gurmad caafimaad la gaarsiiyay intaba waa isugu jirtay ee gurmad caafimaad iyo mid magaranaysa raashin iyo mid biyadaanin hawshu gurmadku waa isdaba socday marka wixii uu tabarteen ahaay oo aan qaban karnaa dabaahi lama koobi kare waan qabannay alxamdulillaah rabbil caalamin waan gartay ugu dambeyn alwaali si guud xaaladda walaayadu hadda waa sidee alxamdulillaah rabbil caalamin xaaladda walaayadu hadda waxa la dhigi karaa aad bay u fiican tahay haday noqon lahayd abniga haday noqon lahayd haday roobka noqon lahayd haday noqon lahayd heshiiska iyo deris wanaaga iyo waxyaabaha ka dhexeeyo haday noqon lahayd dhammaan waxa la dhigi karaa gobolku alxamdulillaah rabbil caalamin aad buu u fiican yahay aad buu u fiican yahay la dhigi karaa maxaad ku soo gabagabaynaysaa? Waxaan ku soo gabagabaynayaa jazaakallahu khayran. Waxaan leeyahay bulshada reer mudug waactasibuu bixablillaahi jamiican walaa tafaraquu. Waxaan leeyahay xariga aan qabsanno, xariga Allah aan qabsanno, ilaahay diinkiisa aan baranno, aan ku dadaalno. Waxa aan isku qabannana haddii bini aadam baa leeyahay oo dhib iyo isqaqabad iyo shida dhammaan mayse aan ula laabanno kitaabka ilaahay iyo sunnada rasuulka calayhi salaatu wasalaam aan ula laabanno fa in tanaasaatum fi shay'in farudduuhu ila allah walaayadiinnuna waa in garab taagan tahay waxii ma garanaysaa tadbiiqu shariica ahay insha allahu tacaala diyaar baa loo yahay maxkamadihi baa noo furan abnigii baa la sugayaa waxa weeyaan gurmad wixii aan geysan karnaa aan geysanayna waxaan leenahay marka gacan wada jiray wax ku gooyaane iskaashi aan sameyno haday noqon lahayd walaayada iyo dadkeeda haday noqon lahayd dadka diriska haday noqon lahayd hal laga wada shaqeeyo abniga hal laga wada shaqeeyo nabada hal laga wada shaqeeyo ilaahayna aan barino kitaabka iyo sunnaha aan nooleyno wixii ka soo hara waxba nooma galaan wixii intaa ka soo hara waxba nooma galaan waxaan leeyahay oo reer mudugo waxa ka socdo dhuusamareeb wax maanta ka socdo hadda ka horna waa sheegnay hal laga foojignaado hana laga fogaado waxaan leeyahay dadka waxnay aan lagu darsan laga fogaado laga foojignaado ilmeena aan ka cishano waliba maanta waxa jira nimanka odayaasha ahaa ee shaqooyinkaas ku jiri jiray wax soo dooro jiray xilma dhibayaasha u coday jiray maanta nin diin ahaan u fahmay iyo nin uu dabeecad kale celisaba waa laga istaagay maanta ilmihiisa socda dhalinyaradii arrimahaas marka waxaan leenahay war odayaasha inta badan hadda waaba istaageen dhalinyarada hal celiyo dumarka hal celiyo meesha meel diinu taallo ma aha kama turjumayaan dadkaasi dad soomaali ka turjumaya ma aha laba qaanadoodan kala galnay wax iskuma darsa karno war waxaan leeyahay diinta ilaahay aan u nusrayno ayada nolosheenna adduunka ku jirtaa ilaahay kitaabkiisa aan u nusrayno jazaakum allahu khayra waagaag markaana waa wararkii ugu dambeeyey caalamka caawana waxa aynu ku haynaa maraykanka oo sheegay inuu dareemayo cabsi ah in dalka itoobiya uu gebi ahaanba burburo wasiirka warfaafinta ee dalka lebnaan oo xilkiisa iska casilay iyo diblomaasiyiin maraykan ah oo la jabsaday taleefanadooda gacanta waxaa qodobadan isku soo duway oo halkan ka soo jeedinaya wariyaheena salmaan axmed الكون كم فيه من آية وكم عبرة فيه للذاكرين فهذه هي الأرض في فلكها حياة تعج مع الميتين والكون كم فيه من آية وكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وحد كسو رواتان وراركي ودن بي عالمك هدي اي نقوهر مرنو دولة مريكنك ايا ولا حقن كمو جنيسة سورتقل نمدا ان ودنك إثوبيا او قبي اهام بربرو حلي ودنك اسي سند انك بدن اي كسعانيان دقال لحوغن او دحمر اي عيدنك فدرالك إثوبيا اي كوحدة تيبيا لفتي تكريغا او تاقيركي ليسا كوحكلا او معارض wasiirka arrimaha dibadda ee Mareykanka ninka lagu magacaabo Anthony Blinken ayaa isagoo ka yimid ka jeedinayay muntadaha Reuters Nexet oo ah muntada lagu qabtay barta internetka wuxuu sheegay in Mareykanka uu awood u leeyahay inuu cunuqabateyn ay ku soo rogo dhammaan dadka mas-uulka ka ah loolanka ka sii soconaya waddanka Ethiopia. Wuxuu sheegay in qaar ka mid ah cunuqabateynadaas ay ku soo rogeen Eritrea oo uu ku tilmaamay inay dowr xun ka qaadatay ee xaaladda ka taagan waddanka Ethiopia oo uu ku tilmaamay mid laga xumaado, isagoona sidoo kale ee ku hanjabay wasiirka arrimaha dibadda ee Mareykanka Antony Blinken inay awood u leeyihiin in cunuqabateyno horle ay ku soo rogaan mas-uuliyiin kale oo qayb ka ah xaaladda ka taagan waddanka Ethiopia, sida uu hadalka u dhigay. Wuxuu intaa ku daray Antony Blinken, wasiirka arrimaha dibadda ee dalka Mareykanka, in dagaalka ka sii soconaya waddanka Ethiopia iyo xiisadda u dhexaysa qowmiyadaha kala duwan ee waddankaasi ku nool ay halis gelinayaan mustaqbalka Ethiopia, lagana yaabo in waddankaasi uu sidaas ku burburo, sida uu hadalka u dhigay Antony Blinken. Dagaalada ka soconaya waddanka Ethiopia ee dhexmaraya ciidanka Ethiopia iyo jabhadda ee xoreynta Tigreega ee TPLF waxay soo bilowdeen 4 November ee sanadkii 2020, waxaana hadda ay soconayaan in ka badan hal sano. Welina waxaa muuqanaysa in dagaalka uu hor leeyahay, maadaama dhinacyada dagaalamaya uu midba midka kale ka go'an yahay inuu dagaalka sii wado ilaa kan kale uu qabriga ku hubsado. Dhowaan bayaan ka soo baxay kooxda TPLF waxay ku sheegtay inay sii wadi doonto dagaalka inta ay ka burburinayso dowladda uu hogaamiyo Abiy Axmed. Horey waxay u sheegan jireen inay dagaalka u galeen difaaca qowmiyadda Tigreega haddii xuquuqdooda loo damaanad qaadan ay joojinayaan. Hase yeeshee, bayaankan dambe ee ka soo baxay wuxuu muujinayaa in kooxda TPLF hoggaankeedu ay qaateen go'aan hor leh oo ah inay dagaalka sii wadaan inta ay Abiy Axmed ka burburinayaan xukuumaddiisa. Haddii aynu intaa ku dhaafno qodobkaas, wakaaladda wararka ee Reuters ayaa daabacday warbixin ay ku sheegayso in shaqaale ka tirsan wasaaradda arrimaha dibadda ee Mareykanka moobeeladooda la jabsaday iyadoo la adeegsanayo virus ay sameysay shirkad laga leeyahay maamulka Yahuudda. ilo wareedyo gaaraya ilaa 4 oo la hadlay wakaaladda Reuters ayaa xaqiijiyay in taleefannada gacanta 9 ka tirsan shaqaalaha wasaaradda arrimaha dibadda ee Mareykanka la jabsaday iyadoo la adeegsanayo barnaamij tajassus oo aad u adag, isla markaana ay hormarisay kooxda lagu magacaabo NSO oo xarunteedu tahay magaalada Tel Aviv ee caasimadda maamulka Yahuudda. Qof aan haybtiisa la aqoonsan ayaa dhex galay taleefannada iPhone-ka ay soo saarto shirkadda Apple, isla markaana isticmaalayeen 9 ka tirsan shaqaalaha wasaaradda arrimaha dibadda ee Mareykanka. Waxaana dhacdadan ay dhacday ee bilihii la soo dhaafay. Mas-uuliyiinta Mareykanka ee la beegsaday waxay ku sugnayeen Uganda, sida muuqatana kooxdan jabsatay taleefannada diblomaasiyiinta Mareykanka ah waxay xoogga saarayeen inay ogaadaan macluumaad ku aadan dowladaha dhaca bariga Afrika. Howlgalkan lagu jabsaday taleefannada gacanta ee 9 diblomaasi oo Amerikaan ah waxaa lagu tilmaamay inay tahay amniyadii ugu weyneed ee taleefan jabsi oo loo adeegsado taqniyada NSO ay soo saarto oo ah shirkad uu leeyahay maamulka Yahuudda. Hore ayaana taqriir ka soo baxay shirkadda NSO waxaa laga dhex arkay taleefannada saraakiil Amerikaan ah oo la doonayay in taleefannadooda la jabsado, hase yeeshee lama ogeyn xilligaas in iskuday oo keliya ay tahay ama ay guuleysatay. Wakaaladda Reuters waxay sheegtay inaanay xadidi karin oo aanay cayimi karin jihada rasmiga ay ka dambeysa weerarkan xagga internetka ah ee lagu qaaday diblomaasiyiinta Mareykanka ee ka howlgala wasaaradda arrimaha dibadda ee waddankaasi. NSO bayaan ay soo saartay waxay ku sheegtay inaanay haynin wax cadeyma ah oo muujinaya in softwareda iyadu soo saarto loo adeegsaday in la jabsado taleefannada saraakiisha Mareykanka, waxaana shirkadu sheegtay inay bilaabi doonto baaritaano ku aadan macluumaadan ay baahisay wakaaladda wararka ee Reuters. Afhayeen u hadlay shirkadda NSO wuxuu sheegay in haddii baaritaanada ay sameeyaan ay ku soo baxdo in amniyadan lagu jabsaday taleefannada saraakiisha Mareykanka loo adeegsaday software ay sameeyso shirkadda NSO, shirkadu joojin doonto wada shaqaynta ay la lahayd qofkaas falkaas ku kacay, lagana qaadi doono tallaabo sharci ah, sida uu hadalka u dhigay afhayeenkan. Haddii aynu intaa ku dhaafno qodobkaas, wararka ka imaanaya waddanka Lubnaan waxay ku waramayaan inuu xilkii wasaaradda warfaafinta iska xazilay ninka lagu magacaabo George Qardaaxi. Maalinimadii shalay oo Jimca ahayd ayuu shir jaraa'id uu qabtay George Qardaaxi wuxuu ku sheegay inuu iska xazilay xilkii wasaaradda warfaafinta ee uu hayay waddanka Lubnaan, isagoona sheegay in tallaabadan iyo go'aankan uu kaga gol leeyahay sidii loo xallin lahaa khilaafka soo kala dhexgalay Lubnaan iyo maamulka Aalu Sacuud. Wixii ka dambeeyey markii bannaanka la soo dhigay, hadallo uu jeediyey George Qardaaxi oo uu xuuthiyiinta ka dagaalamaya waddanka Yemen ku tilmaamay inay yihiin dad difaacanaya dalkooda. Khilaafkan ugu dambeyn dhaligii in George Qardaaxi uu waayo xilkii wasaaradda warfaafinta ee waddanka Lubnaan wuxuu soo bilowday 5 Agoosto markii George Qardaaxi lagu soo qaatay barnaamij lagu magacaabo Baarlamaanka Shacab, isagoo ku tilmaamay xuuthiyiinta inay difaacanayaan naftooda isla markaana iska difaacayaan weerar kaga yimid xagga dibadda. Markii uu hadalkaas soo baxay 27 Oktoobar, wasaaradda arrimaha dibadda ee maamulka Aalu Sacuud ayaa waxa u yeertay safiirka Lubnaan ee dhulkeeda joogay, iyadoona ku wareejisay warqad cabasho ah kuna amartay inuu waddanka isaga baxo. Intaasi kadib كويت إماراتك بحرين يدولد كله أي قاضي طلاب الله مدا مدا أو قاضي مملكة آل سعود وزارة دارمها دبدة لبنان أي حل جاس بحيس كده هذي إن حل سأرنت يدون شكت إن هذا الكجورج قرداحي أوجيدي وقهد لي كهر أنت عنو نقن وزير كرفافين تي ودن كلبنان سيد وكلنا عنو كتر جمعين أركت ذا حكومة ده وحساس عتبه أو إن مدا جورج قرداحي ديدي إنه حل كمدا حتن مدا وزارة ورفافين تي إسكعزله وقدم بين مارنتي شرع أو جماعة هيد أي إسعزلي وحنا هذا سعنا يبال لي هاي وانوان يا دحل حادين ووضع نينك كوعم بحي أفلقادين ترسولك صلى الله عليه وسلم إيمان والماكرون ودون يأينو دحل حاديو مامولك آل سعود يا حكومة ودن كلبنان وراركي ودن بي عالم كان هالكاس ينكسو أفميرينا هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم هو qaba hadan barnaamijka ruuxayaan isla soo gaarnay beelaha makkana iyo jajeele ayaa kala qaatay diyo kadib markii ay ku dagaalameen magaalada Baladweyn ee xarunta gobolka Hiiraan munaasabada diyada lagu kala qaadanayay waxa goobjoog ka ahaa waaliga wilaayada Hiiraan odayaasha labada beelood ee diyada kala qaatay iyo marti kale beesha makkana waxa ay dhiibtay diyada shan qof oo ay ka dishay beesha reer jajeele Beesha Jajeele dhankeeda waxa ay dhiibtay oo ay bixisay diyada afar qof oo ay ka dishay reer Makane. Haa, waxaan idin soo gudbin doonaa kelimaadkii laga jeediyay munaasabadan. Ugu horeyn la dhageysta Ugaas Xuseen Ugaas Cabdullaahi oo ah ugaaska guud ee Beesha Galjecel oo si weyn ula dardaarmay labada beel ee diyada kala qaatay. Bismillaahir Rahmaanir Rahiim. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أولا إله أمهد لنا الحمد لله الحمد لله رب العالمين إله أمهد إسكالي نمعين كي سفراه بضنا النوق الداغي ما أنت النعم عضا إسلامك إله تبارك وتعالى الدين تي سيشغين إسلامك كورنا ظننه لي زمن كان الله نوك سي أنهم هتدين الحمد لله الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله إلهكم هتصن أمري كان خيرك نسوى فجية ثم وحنهم هتدين يا ولا لها مجاهدين حركة شاول المجاهدين جودهان قارهان ولا إذا إن هيران أذق وياه الشيخ جولاد أبو نبهان إلهي وحلينا هايدين حفيظ إن شاء الله تعالى دي مكاتب تعذب جهدك أنت أتك جيستنا وإن ذي كم هتديننا جزاكم الله خيرا sidoo kale waxaan u mahadcelinayaa labada beelood ee walaalaha ah ee maaragtay sheeydaanka dhaxdooda galay ee maaragtay isku diray ee maaragtay xumaantii iyo dilkii wixii maaragtay Ilaahay tabaaraka wa taala ku caloonay sameeyay maantana u fadhiyo in wixii ay dhaqaano dadkiina ay dhaqaan Ilaahay tabaaraka wa taala ugu toobadkeenan waxaan leenahay jazaakumullahu khayran waan idin mahadcelinayaa ikhwaani jazaakumullahu khayran inta kadib xafladaan ii qiimaha ilaada xaqiiqatan wax la soo koobi kara ma ahan xafladaan oo ah xaflad isaafin xaflad diye kala qaadasho xafladaan oo ah xaflad Ilaahay tabaaraka wa taala diintiisa iyo maaragti qisaasti iyo diin Ilaahay diintiisa ay sheegtay maanta in dheer inaan ku aragno iyadoo la kala qaadanayo waa muhiim jazaakumullahu khayran maanta marka qofkii iimaan leh qalbigiisa maaragti Ilaahay tabaaraka wa taala iimaan geliyay wax maaragti uu ku faraxo oo maaragtay ku qalbi qabowsada ayaa meesha yeel jazaakumullahu khayran waad ogtihiin in dalkeena maaragtay la isdili jiray sidii adeerkii ugu horeeyay uu sheegay Ajir Ahmed Jihad maaragtay gaar dameerkii dadka ay kala qiimo badnaayeen isu tuur ya adina laga dilan inaan ka dilay adina tuur la dhahay jiray alxamdulillaah ilaahay ma tanaga soo jazaakumullahu khayran waayaha marka cadawgu uu ka shaqeeyay waa maaragtay umadan in isdiisho israfaadiso kulliyo marka odayaasheena waxaan kula dardaaray bil insha Allah taala qof muslim oo la dilo ilaahi tabaaraka wa ta'ala aktiisi wax weyn oo weyn waay nabiga sallallahu alayhi wa sallam wuxuu leeyahay sibaabul muslimi fusuqun wa khitaluhu kufr qofka muslimka in la caayo wa aflagaado imaaragtii xumaan loo geysto wa fisqi imaaragtii ifaasiqnimo in la dilo oo dilkiisa la aadana gaalnimay keenaysa jazaakumullahu khayran waxaad ogtiin nabiga sallallahu alayhi wa sallam hajjul wadaa markii ugu dambeeyay inuu nabiga sallallahu alayhi wa sallam muslimiinta la hadlay oo ku yiri hadiskii dheera oo ku jirtay dimaa'ukum وأموالكم وأراضكم عليكم حرام كحرمه يومكم هذا او كما قال صلى الله عليه وسلم فادوكت النبي صلى الله عليه وسلم امدنا انه تربيه ما رغت مالكينا ديغينا ما رغت شرفتينا كرامتينا دحدين حرام اي كتا ان لو حد قد جزاكم الله دحدين حرام اي كتا مرك ان شاء الله تعالى لبد بلد وحان ليهي ان كو دردارم ان شاء الله تعالى سيده ما رغت وانا غله خير كلا اي دبر اداي غله ee masiibada dhacday maaragtay gurmadka looga sameeyay ee wilaayada maaragtay aad u maqasheen ee aad gaamaha u soo qabsateen ee xuquuqdii aad u keenteen maaragtay waa inay ku ekaan xafladan waa inay ku ekaan meelahan waa in la geeyo guriyaha gudaha waa in la geeyo waa in dadkii walaaloban waa waayabii shiyaadinta igaalada waday waa in laga hortagaa jidanka ma laa khayr maanta dalkeena maaragtay wuxuu ku jiraa xaalad qofal boo dareemi karo maanta Djibouti aan agtiina joogo waxaa loo keenay nabad ilaalin ay ku sheegan ayaga laakiin waa nabadki ilaalin markii dad isdilaan wari xabad naga dhawaado wari asaan yeelo billaahi aleekum inta anaga isdilaan maan ayaga dil waa fursad ilaahayna tabaaraka wa ta'ala faal noo noqono jannada aan ku galeen waa amar allah tabaaraka wa ta'ala nasii ilaahay waxaan weydiinaynaa dadaalkii aad bixiseen ee juudiga aad bixiseen iyo ma aragta ummadi wanaagad u jeedisay in ku idin qaatay ilaahay ka dhiga إلهي وحمد سنا بأسمائه مدر خير قبر خير نسي اللهم يا رحمن يا رحيم يا قوي يا عزيز يا ذا الجلال والإكرام إلهي وقعمه كوهر سنا دومك هذا النهاية إلهي وربي ردتك أن قلوبت صدب إلهي ردتك أن قلوبت صدب إلهي بلايد الشرط إقال هذا بحي سود في سياسة إخورك إلهي ربي رحمن ردتك أن قلوبت هذا كغبا إلهي ردتك أن قلوبت هذا مارك دين هذا مسجد إلهي ردتك أن إسراء نشيء أهلك إلهي كو إسفهم ودين هذا كم ذو إلهي كيال إلهي شرط إبلايد نعك مرسي إلهي ربي رحمن وأنت مسلمين تا وناقي خير كو استكتيني إلهي قربك هذا كغبا هذا بالله التوفيق السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كاس وحوها أقاس حسين أقاس عبد الله أقاس كبيشة قال جعل نمضون أحمد جهاد أو كميداه أضياء شرقنك ولاية هيران أي اسمك هذي مناسبة دون بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله إلهي بام هذا اسكالة ما تدمهت الله اسكالة الله صنع سوغير ثيي سبن لغو حكم تميو شرع عاد إلهي نسوغير ثيي الله صن نجو أفسن وقت جي بادل كل حكومة يي حير كل حكومة يي بعمدود كل حكومة يي الله صن نجو سوجد بيان نجو له أفسن أيام هاد إنتو دونا الله سأسكله بعد الله وحمد علينا يا حركة الشباب المجاهدين كبعد وحمد علينا يا قبائل هذا مهلكم فدية إيه قرطي إني كتابك إله أصون نقدان إيه كحو كنتمان idiyoyinka ku kala qaataan oo ka soo gudbay awaaqibkii xumaa oo dhiiga lagu cabayay oo xukunka daaquudka iyo xeerka iyo xooga ku saabsanay ka soo gudbay nagartay in xalkoodu ku jiro oo aakhiradooda iyo adduunkooda ku jiro inuu xukun tamaan shariicada islaamka ayagana waa umad celinaya waa mahadsantiina Allah khair badan Allah idin siiyo juhdigaad ku bixiseen arrinkaas si siyaadiyan idilahay inta kaliya lama rabo waxa la rabaa in dadkiina ku adkaysaan oo ka waabisaan dadka xunka dad xunka ah oo shariicada calka la ah oo gaalada ugu horeeyso oo murtadiinta ugu horeeyso oo odayga dhiga cabi jiray oo agoonta xoolahooda cunay jiray ugu horeeyo intaas raali ma ka aha maanta inta la timaadeen halkan raali kama aha odayga dhiga cabka ah waxa la leexa jiray raali kama aha قال كي دادك مسلمين تاهشيي رالي كما اها مرتدك لسوء ديك سدينا رالي كما اها وحال الربا ماتي إن دادكي نكدي فاعداد دادك قرونك اه محايا لي انتان هادا إنا تقيل عمريقين انتان تيرد دادكي ديكو داوين نن شنين ديادود شن بغلو هلاتي ابكو قليه إنو سن إدو كجرين إلتا ما إدو كجرت محالو هلي لكن إن ماتي سقال نين ديادود أو من بغلو هلات سقال بغلو هلات ad kaga heshiisan ad ku kala qaadateen maxaa lagu helay ilaahay fadligiisa lagu helay iyo shariicada islaamka shariicadu ma iska timiday maya dad aad dhiig u bixiyay dhaqaale malaayiin aad dhulka hoostiisa ugu jirta adiga marka waxa idin kala dardaarmaya dhiiga ragaasa shariicada keeneen inaad ku raaxaysanina kaliya aad wax ka difaacdaan waa inaad wax ka difaacdaan wallahi waa nabad waa barwaaqoon anagay reheban iyo qabiiladku waa kala nasteen di halaal aan kala qaadanay ilmi agoonta ay xoolo helo adoo ka dhintay kaliya leeyd kama rabo difaacayda ka rabtaa wax muudiyad diyada waa arurta qaniine hubka gaalada iyo cadawga lagu la dagaalamo waa inaad arursaan oo shariicada difaacdaan. Shariicada hadii la waayo bacmadowdu yaa soo noqon. Hadda ka hor waxaan joogay oon ogaa gaari dameer nin wata ayaa baawur dardaray, ninkiiyaa waxaa laga dhiibay milyan iyo shan boqol. Ninkii ciddii way soo noqotay, waxay dhaheen gaarigii ilmuhu dhaasanayeen waa eber, adigu diyadiis waaba kaysiinna ilmi dameer ugada saddex milyanaa laga soo bixiyay dameerkii iyo gaarigii. Yaa qiimo badan dameerkaas iyo ninka dhintay? Yaa qiimo badan dameerkii? Yaa qiimo badan? Dadku meeshaasay u noqonayaan haddaan shareecada Ilaahay la difaacin. Waxaa idinkula dardaarmayaa xaqa aad qaadeen oo ninkii lagu lahay laga qaaday oo weliyadamkii loo qaaday, macal weliyadamkan kula dardaarmayaa dhaqankii hore ha la cirib gooyo. Hadda maxaan ka tooba keennay inaana bacdamadow dambe xukumin, inaana xeer dambe xukumin ee shareecada Ilaahay xukumin. Ma isku ballansanay? Waa isku ballansanay insha allah. Laakiin maxaa weli ku dhex jira? Waxaan la dareemaynaa ku dhex jira diyada ninka dhintay gabarta adoogu dhalin lama gaarsii jirin, xaaskiisana lama gaarsii jirin. Maanta waxaa idinkula dardaarmayaa xoolaha qaadeen shareecadii waa ku oofiseen, waa ku qaadeen, ha lagu simicidii lahayd. Agoontu waa ina aabbii ka samraan, islaantu waa ninkeeda ka samarto. Waxay ilintiri in loogeyo xaqay leeyihiin aan la maamulin. Intaas waa dardaaran. Waxa kaloon leehay waa idinkula dardaaran labadan beerood ee meesha fadhisa, qayr badan allah idin siiyo. Shareecada ayaad wax ku kala qaadateen. Waxaan idinku adkaynayaa beeraha kale oo walaalihiino diriska oo indhuhu ka daboolan yihiin oo weli bacmadow lagu korhaya inaad ka qaadaan udu hilisaan ama dirisidala ah ama idinku dhex nool. Adigu waaba qaadateen maanta kabacdi inaysan dhicin labadiina beelood ama cid kaleba oo wax kala disha ina geed la hoos fadhiya shareecada Ilaahay lagu kala baxo. Shareecada nasiina ah insha allahu waxaan ku dardaarmaynaa noo ballana ilaahay intii hore qaladaho naga dhacday bini aadanna ilaahu naga dhaaf, wixii aan xukunno hore baadilka ah ilaahu naga cafi. Maanta shareecadaada usoo noqonay wax dambana xukumi mayno baadila, ee ilaahu inta dambane nagu hanuuni dariiqaaga xaqa. Ilaahay aan ka baryaynaa. Intaas aad kula dardaarmay. Wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. Nabadoonka makane nabadoon Ibraahim Maxamed Cabdiraxmaan ayaa isna kelimad ka jeediyey munaasabadda ay diyada ku kala qaateen beelaha makane iyo jajeele. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ولا إله إلا الله سبحانه وتعالى يا مهد بلارا نسكله مهد ميليك باللابة إميلي كل ما تعان لهين. الله سبحانه وتعالى نعمين فربنا بإنسيي kuwa muuqday iyo kuwa qarsan iyo kuwa waaweyn iyo kuwa yar intaba isugu jiraan. Nicmooyinka Allah na siiyey waxaa u weyn nicmatul islaam wal iimaan. Intaa kadib Allah subxaanahu wa tacaala mahadiisa kadib waxaa mahad ballaaran iska leh xarakatu shabaabul mujaahidiin, ayaga oo maanta nabadgelyadan iyo maxayto wanaagan iyo aan ku naaloonayno Allah subxaanahu wa tacaala sabab uga dhigay. Halkan maanta waxaan isugu nimid gogoshan wanaagsan iyo xafladan qiimaha badan in aan maanta aan ku wareejino iyadoo gogosha ay noo dhigtay Hay'adda Islaamiga Iran. Waxaan marka maanta insha allahu tacaala halkan u taaganahay anigoo ah Ibraahim Maxamed Cabdiraxmaan, naqiibka beesha Makane. Waxaan rabaa halkan inaan ku wareejiyo walaalkay naqiibka beesha Jijeere, diyooyin oo shan ruux ah diyadood oo qofkiiba boqol halaad uu yahay, ee walaalaheenni xaqa lahaa in naga dhimeen soddon ay naga dhimeen, halka toddobaatan halaad oo shan lagu dhuftay saddex boqol iyo konton halaad laguna qiimeeyey afar boqol dollar ayaan rabaa walaalkay inaan ku wareejiyo. Lacagtaas oo dokumentigaasi ay ku jirto akoon inaan walaalkay ku wareejiyo ayaan rabaa. Lacagtaasi waxay dhan tahay boqol iyo afartan kun oo dollar ayay dhan tahay. Waxaan rabaa marka walaalkay inuu igu gudbo lacagtaas iyada ah oo diida shanta ruux ah inuu iga gudbo ayaan rabaa. Sidoo kale odayaasha goobta ka hadlay waxaa ka mid ah nabadoonka beesha Jajeele, nabadoon Cusmaan Cali Yuusuf, waxaana uu yiri bismillah alxamdulilah wasalaatu wala ala rasuulilah. Ilaahay baan ku mahadelinaa nimcooyinkiisa fara badan ugu nimceeyey halkaas ku ka keenay. Annaga awooddeenna kumaan ilmaanin, awood alla ayaa ku nimid insha allahu tacaala. Aad baan usugulay xalfad ilaahay baa u mahadcelinaa nimcadu nasiiyey nimcada islaam. يعني أذ ما ومدعلينا قفك بالأذكى أنت وحوف عن أنت إلى شيء دين تسوف عن دين الإسلام هو دين تسعى ما تقنا أنفس علينا إن شاء الله تعالى وحنر كان مرك إن شاء الله تعالى وحرمنا مانتا أنا وأه نغيبك بس الجزيرة اسمان علي يوسف عن كوري جنو أفرن وبس مكانا لقد لي وبس الجزيرة كده شيء أفر ثانين ننكي بقول هذا ويا هاي وحين عفيين ننكي صدنا هالات وحاسو هرتي لا بقول جيت هالات وهالشيء أي تهاي أفر بقول دولار وحنا كوري جيرة ولا الله هين بس مكانا وأي كده شيء بس الجزيرة إن شاء الله تعالى العقد أقوه بقول يطول لي لو كنا دولار وحاسكال بيشة مكاننا وحنكو رجليا نقيبك بيشة مكاننا شي إبراهيم عبد الرحمن بقول يطول لي لو كنا دولار أيان كو رجلي إن شاء الله تعالى ولا يذكر ما نعركن لن بقول كيف حراض بحينا يا أهد بان المارت وقصوا ولا يهيران ولا يحركة شعب مجاهدين الله نو بركيه الله كورك يهلو أي شرع الإسلام قصوا ركتي سلا إسلام لو طعم أيام نهار سادي أنا يوم توصل وين نعرف تاس واحد من أمريكا إن كتابك إلى هاي إلى ولوس دجي أنكون دكانه وكل هكونه وحقوق القانون كاس أيام نافع يا واحد آدي آد وما هذني يا كتابك إلى هاي وأنا لوس دجي أنا ما أنت كحوم تمين أبى نوصل وين نعرف تاس إن شاء الله واحد منا إن متقن أنكون دكانه لبعض بيرون أساس ولا يكون غضان سعفيان سياس ayaan soo dhawayna inta aan ku soo gudbay salaam alaykum waxa ay ku hadlaysateen codadkii laga jeediyay munaasabada aydiyada ku kala qaadanayeen beelaha makkana iyo jajeel habeen dambe waxa idin soo gudbin doona codad kale oo laga jeediyay munaasabadan gudahaana barnaamijka dhuuxa waanaga inta dhamaanteenaba waxaan idin leenahay sidaas iyo fi amanillah wa salaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh السامي بدين عظيم